Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, bu iki gündür bayağı ciddi muhabirlik de üstlenmiş olduğunu gösteren haberler okuyoruz Milliyet Gazetesi'nde. Muhabirliğin ötesine geçtim. Muhabirliği radyoda öğrendim. Burada pratiğini yaptık. Şimdi artık şey, röportajcı, gazeteci falan diye böyle dolaşıyorum ortalıkta. Evet, bu özellikle Kürt Ulusal Kongresi'nin durumuyla ilgili, Suriye'de yapılacak olan büyük kongrenin Erbil'de. Evet. Irak'ta Erbil'de yapılacak olan kongrenin öncesinde bayağı ciddi bir röportajlar dizisi yaptığını söyleyebiliriz. Biraz bununla ilgili bizi bilgilendirir misin? Evet tabii, yani en önemlisi işte iki gündür yayınlanan Cemil Bayık röportajıydı. Yarın öbür günü devam edecek. Muhtemelen daha sonra da, yani bir iki gün ara verdikten sonra da yine bir röportaj olacak görünüyor. Sonra da bunlarla ilgili bu röportajlar ve gözlemleri içeren değerlendirmeler yapacağım tabii. Yani kendim hani köşe yazısı formatında. Tarih konusunda bir belirsizlik sürüyor. 24-26 Ağustos tarihlerinde toplanacağı görülmüştü bu Kürt Ulusal Kongresi'nin. Fakat ertelenme ihtimali de her zaman var görünüyor. Neden? Rojava'daki durumlarla ilgili olarak mı? Saldırılar? Doğrusu Rojava'daki durumlarla ilgili değil sadece. Öyle bir izlenim var. Önce şunu söyleyeyim tabii. Yani Türkiye'de bu konu çok fazla gündeme girmiyordu. Bu Ulusal Kongre ile ilgili haberlere falan rastlanıyor ama bunun ne kadar önemli olduğu galiba yeterince fark edilmiyordu işte. Bir de Türkiye'de yürüyen bir süreç var. Yani bu son derece önemli ve bunların birbiriyle bağlantısı da son derece net. Esasen bu kongrenin toplanması için girişim yine PKK'den geldi ve bu çözüm sürecinin bir parçası olarak düşünüldü. Türkiye'deki çözüm sürecinin. Çünkü o zaman son görüşmelerinden birine, yani birkaç ay önce bu çözüm süreci çerçevesinde 4 tane konferans toplanmasını önermişti. İlki Ankara'da yapılmıştı. Daha sonra Diyarbakır'da bir konferans yapılmıştı. Sonra Brüksel'de bir konferans gerçekleştirilmişti. En önemlisi final toplantı konferansıydı. Bir kongre şeklinde dönüştü. O da Erbil'de. 4 ülkede yaşayan Türkiye, İran, Irak, Suriye Türklerin bir delegelerinin bir araya geleceği büyük bir konferans önermişti. Bu öneriden sonra da PKK ve işte BDP hazırlıklara başlamışlar, girişimler yapmışlardı. Daha önce de birkaç kere böyle bir konferans girişimi oldu, hatırlarız, dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Her seferinde ama bir şekilde gerçekleştirilememişti. Yani engel çıkmıştı. Bu engel de esas olarak şeydi. KDP ve KYB, yani Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi ile Celal Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği bu konferansta yer almayı ya da konferansı birlikte gerçekleştirmeyi kabul etmemişlerdi. Her seferinde böyle bir engel çıkmıştı. Fakat bu sefer bu engel aşıldı. Şöyle diyeyim, yani üç tane önemli örgüt var bugün Türk dünyasında. Türk dünyası derken de esas olarak biraz önce andığım dört ülkeyi kastediyorum. Türkiye'nin de dahil olduğu bu dört ülkede. Bu biri işte KDP'dir. Biri demin de söyledim KYB'dir, yani Kürdistan Yurtseverler Birliği. yani bunları önem sıralamasına göre dizmedim biraz önce öyle zikrederken yaptığım bu sıralama. Büyüklük, küçüklük ya da önem, önemsizlik sıralaması değil. Üç belirleyici aktör olduğunu herkes artık biliyor. Herkesten kastım da Kürt ve Kürdistan meselesine kafa yoran, biraz takip eden insanlardır. Şimdi bu üç örgütün dört ülkede de örgütleri var, uzantıları var, kardeş kuruluşları var, partileri var. Hepsi dört ülkede de, Kürtlerin yaşadığı dört bölgede de örgütlüler. Dolayısıyla bir büyük Kürt konferansının toplanabilmesi için bu üç örgütün mutlaka anlaşması ve birlikte hareket etmesi gerekiyordu. Bundan önceki girişimlerde KDP ve KYB yanaşmıyorlardı. Cemil Bayar'a sorduğumuzda bunun nedeni neydi diye, bizim savaş yürütüyor olmamız bir gerekçe olarak gösteriliyor diyor dedi. Bunu biliyoruz aslında. Daha önceki yıllarda da hani Kürt konferansı toplanırsa ancak PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmak şartıyla toplanır gibi haberleri ve tartışmaları hatırlıyoruzdur yine. Evet. Şimdi gene bu şartlarda olsaydı, yani ateşkes, işte çözüm süreci falan olmasaydı Türkiye'de muhtemelen kongre toplanamayacaktı. Demek ki kongrenin toplanmasının Türkiye'deki çözüm süreciyle çok doğrudan bağlantısı var bu ortada. Tabii bu girişimlerin ilk sonucu, bu seferki girişimlerin ilk sonucu Mesut Barzani'nin, yani Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı'nın çağrısı oldu. Kendisi 22 Temmuz'da toplanmak üzere bir çağrı yaptı Kürt örgütlerine. Çok sayıda Kürt örgütü temsilcisi katıldı tabii toplantıya. 22 Temmuz'da Erbil'de gerçekleştirildi bu toplantı ve çok önemli bir konuşma yaptı orada Mesut Barzani. Kendisi daveti yaptı. Fakat bu daveti yaparken hem Talabani'nin hem de Öcalan'ın adını zikretti. Yani bu kongreyi üçümüz birlikte çağırıyoruz, topluyoruz gibi bir mesaj verdi. Doğrusu da bu. Ama kongrenin toplanması yine de çok kolay bir iş değil. O nedenle ciddi bir hazırlık süreci başlatıldı ve bu hazırlık sürecini de yürütmek üzere bir komite oluşturuldu. Tahmin ederiz her komite oluşumu yine bir kontenjan tartışması beraberinde getirir. Yani kim ne kadar temsilci verecek. Kürt örgütleri arasında da çeşitli çekişmeler, çelişkiler var. Özellikle son zamanlarda Rojava konusunda PKK ve PYD ile KDP arasında çok ciddi tartışmalar, sıkıntılar yaşandı. Şimdi son durum olarak nasıl görünüyor? Şöyle diyeyim, şimdi tabii tam gerçek nedeninin ne olduğunu, erteleme ihtimalinin nereden kaynaklandığını tam bilmiyorum aslında. Önümüzdeki günlerde muhtemelen yine gideceğim bir başka görüşme için, ama Cemil Bayit'le görüştüğümde sorunların büyük ölçüde aşıldığını söylemişti. Önemli bir nokta var biraz önce söylediğim, Suriye'de ve Rojava'da yaşananlar. Şimdi bu konuda Cemil Bayık'ın da, bu arada pardon sözünü kestim, KCK denen oluşumun yürütme konseyi başkanı olduğunu. Eş başkanı oldu. Beşef Ozat'la birlikte eş başkanı. Tabii bu Cemil Bayık daha önce Karayılan'ın yürüttüğü görevi yeni bir yapı içinde üstlendi. Bu son KCK Genel Kurulu'nda. Onlar da Türkiye basınında uzun uzun yer aldığı için açıklama yapmıyorum zaten. Aslında bilindiğimi varsayarak anlatıyorum. Bari Cemil Bayık sanıyorum Türkiye basınında da ilk defa doğrudan doğruya bu kadar uzun bir söyleşi verdi, bir röportaj verdi. Zaten eş başkanlığa geldikten sonra ilk defa oluyor. Ondan önce de yok galiba. Yani tek başına o kadar uzun bir söyleşi yapmamıştı Türkiye basınında. Tabii Kürt basınında açıklamalar yapıyor, demeçler veriyor. Aslında çok uzun bir görüşmeydi bizim yaptığımız görüşme. Hı hı. 5 saati aşkın bir süre konuştuk. Ben tabii gazete işte sayfasına 2 gün sığabilecek kadar özetledim. Daha uzun vermek de bu tür durumlarda pek de kolay olmuyor. Gazeteler de tercih etmiyorlar. Cemil Bayık röportajı olduğu için değil, herhangi bir röportajı 3 gün üst üste, 4 gün üst üste verdiğimizde muhtemelen okuyucu da ilgi kaybı yaşıyor, ilgi kayması yaşıyor. O nedenle şimdi o görüşmede de edindiğim izlenim aslında tabii görüş ayrılıkları var. Şimdi Kürt bölgesi bir bütün olarak Kürtlerin yaşadığı bölge, yani 4 ülkedeki Kürt bölgeleri, buna Kürdistan da demeye alışmak gerekiyor. Doğal olarak böyle konuşuluyor. Irak Kürdistan'a gittiğinizde, Erbil'de, başka herhangi bir şehirde bulunduğunuzda bunlar artık bunların ne kadar olağan kullanım şekilleri, ifadeler olduğunu görürsünüz. Türkiye'de bu konudaki kasılmayı gördüğümde ise hem biraz üzülüyorum, hem de hakikaten biraz komik kaçıyor. Yani bütün dünyanın ifade ederken bu bölgeyi kullandığı terimlere bizim dilimizde, zihnimizde artık kanunlar da engelliyor, biliyorsunuz ki yani Kürdistan adını kullanmak suç olmuyor. Ama kendi dilimizde ve zihnimizde prangalar sürüyor. O korkuların nasıl yerleşik olduğunu ve işte Cumhuriyet'in inkarcı politikalarının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bunda da mesela bizim radyoda böyle bir hesaplaşmanın daha açık yapılması iyi olur gibi geliyor bana. Çünkü Kürdistan dediğiniz zaman pek çok insanın biraz tüyleri diken diken oluyor. Ha işte bölücülük, ha işte bağımsız olacaklar falan diye. Açık söyleyeyim, aslında bugün Kürtlerin büyük bir kısmı açısından öyle bağımsız devlet falan somut bir hedef değil. Çok da arzulanır bir şey değil, ama zihinde bir bağımsız Kürdistan fikrinin çeşitli çevrelerde ortalama Kürt insanında bir yerlerde yer aldığını da elbette söyleyebiliriz. Buna rağmen reel siyaset açısından, reel yaşam şekli açısından bulundukları ülkede birlikte yaşama ama kendi aralarında da bütünleşme gibi bir hedefin Kürtlerin büyük bir kısmı daha fazla heyecanlandıracağını görmek, söylemek zor değil tabii. İşte mesela Erbil'deki Kürt çağrı evlerdir. Şimdi orada bu havayı çok iyi görüyorsunuz. Dille başlamışken bir örnek vereyim. Şimdi Yunanistan'a gittiğinizde hani Konstantinopol diyorlar İstanbul'a. Evet. Siz kızıyorsunuz. Yani siz dediğim biz ya da işte Türkiye'den giden biri, öyle mi? Evet. Abi İzmir'e başka bir şey işte. Şimdi Hevler'in kendi adı, ona Erbil dediğinizde ya da Hevler demeyi reddettiğinizde de aynı şekilde bir davranış sergilemiş olursunuz. Biz tabii bu alışkanlıkların hani anlama zorluğu da yarattığını varsayarak bilinen isimleri kullanmaya devam ediyoruz. Ama bazen diğerini hatırlatmak lazım. Söylemek istediğim şu. Şimdi Hevler dediğinde bir sürü insan neresi olduğunu anlamayacak. O nedenle Erbil diyoruz, ama normal olanı belki de artık buna da alışmaktır. Rojava'ya biraz hızlı bir şekilde alışıldı galiba. Evet, Rojava'da daha önce... Muhtemelen içinde Kürt kelimesi olmadığı için, bir de telaffuzu biraz daha böyle bir hoş olduğu için bilemiyorum tabii ama Örcevak kelimesine alışıldı. Neyse ben aldım başımı gidiyorum. Araya Ya şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu geçenlerde Chomsky'nin de yazdığı gibi sınırların da eriyip gittiği, yani o çok hoş olmayan sebeplerle de olsa pek çok yerde sınırların ortadan kalkmaya meylettiği bir durumda Cemil Bayık'la yaptığın konuşmada da dünkü gazetede şey vardı, yani sınırlarla bir sorun olmadığını, evet. Yani bizi, evet, diğer Kürt hareketlerinden ayıran en temel özelliklerden birinde bu olduğunu, yani ulus devlet anlayışından hareket ediyor diğer Türk Kürt hareketleri, bizse demokratik ulus anlayışını savunuyoruz diyordu. Bunun üzerinde birazcık durabilir miyiz? Tabii ki, aslında bu da yeni bir şey değil. Öcalan'ın uzun süredir savunduğu bir görüş, savunmasında, daha sonra yazdığı kitaplarda uzun uzun üzerinde durduğu bir anlayış. Evet, Kürt sorununu hep çok dar bir çerçevede ele almaya alıştığımız için yaşadığımız sorunların bir örneği de bu. Mesela Öcalan'ın gerçekten neredeyse işte hani tam zaman söylemeyeyim, 99'dan bu yana üzerinde en çok, yani Türkiye'ye getirildiğinden bu yana üzerinde en çok durduğu konulardan biri bu ve giderek bunu işledi. Yani çok ayrıntılı tahliller de yapıyor kitaplarında. Çok da yazan bir insan. Şimdi orada çok açık demokratik ulus diye bir kavram öneriyor. Başka bir kavram seçebilirsiniz. Bu kavramı isabetli bulamayabilirsiniz ve her yerinde bulursunuz. Önemli değil ama söylediği şu: bizim bağımsız devlet gibi bir isteğimiz yok. Kürtler bağımsız devletten, bölünme arzusundan vazgeçtiler denen şey aslında Öcalan'ın kurduğu bir teori. O da şunu söylüyor: yani ulus devlet istemiyoruz biz. Yani bir ayrı devlet istemiyoruzun asıl nedeni zaten ulus devlete karşı çıkmak. Çünkü Orta Doğu'daki melanetlerin en büyük sebebi ulus devlet örgütlenmesidir diyor. İşte diyor, Türkiye ulus devleti de, Türkiye devleti de bir ulus devlettir. Ben diyor, Türklerin devletinin kopyası olacak bir Kürt devleti istemiyorum. Bunun yerine başka bir şey koyalım, başka bir şey yapalım. Kürtler bu konuda en özel konuma sahip olan halktır. Yani hani devleti yok, olmamış, ulus devleti yok şu anda Kürtlerin ve bölgede büyük bir güçler. Sayısal olarak da büyük bir güçler, ekonomik anlamda da giderek çok önemli bir güç haline geliyorlar. Çünkü yaşadıkları bölgeler aynı zamanda kaderlerini belirleyen bir zenginliğe sahip. Yani kaderlerini kötü belirleyen bir zenginliğe sahip. Yaşadıkları bölgeler dünya petrol rezervlerinin en büyük olduğu bölge. Şimdi bu bölgede yaşadıkları için bugüne kadar inkarlarla, sonra işte katliamlarla, baskılarla karşılaştılar. Ama aynı zamanda şu anda bir devletleri olmaması yeni bir fikri, ulus devlet fikrinin ötesine geçen bir yaklaşımı daha kolay bu halk için ve bu halk içinden çıkarmayı mümkün kılıyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Evet. İşte Öcalan da bunu görerek, bu durum böyle. Belki ilk başlarda taktik amaçlıydı. Yani artık bölünme istemiyoruz. Biz işte hani o sürekli söylenen Kürtler illa kopacaklar, bağımsızlık istiyorlar falan. Hayır, biz vazgeçtik. Biraz daha kendini kabul ettirme amaçlı olabilirdi 99'da yakalandıktan sonra. Ama daha sonraki zamanlarda bunu uzun uzun bir çalışma konusu haline getirdi. Bir siyasi tez haline getirdi. Diyor ki bizim için sınırların bir önemi yok. Sınırlar değişmeden, ortadan kalkmadan Kürtlerin bir bütünleşme sağlaması ve yaşadıkları halklarla da birlikte bu bütünleşmeyi gerçekleştirmeleri mümkündür, gereklidir. İstediğimiz budur diyor. Demokratik ulus diye tanımlıyor bunu. Şimdi elbette Bu tür fikirler yeni değil. Yani bu konfederalizm fikri, ekolojik yeni bir dünya tartışmalarında da var bunlar. Biliyoruz öyle değil mi? Evet. Şimdi Bakhtin'in görüşleri var bu konuda. Ama bunların Orta Doğu'ya ve Türklere bu şekilde uyarlanması hakikaten önemli bence. Hem doğrudan mevcut sorunların çözümünü daha çok kolaylaştıran bir yaklaşım, ama aynı zamanda benim gibi daha kozmopolit bir dünya tasavvuru olan insanlara da siyaseten cazip geliyor. Fikren de yakın geliyor. Yani peki, bir Orta Doğu bütünleşmesinin ne demek olduğunu anlamak için tersini söyleyeyim. Bu noktada Orta Doğu'da şu an mevcut sınırların neyi nasıl bozduğunu görmek için vallahi birkaç gün Erbil'de geçirmek yeterli olabilir. Yani daha doğrusu yeterli olmaz da bir ciddi fikir verebilir. Bir de şeyi sormak istiyorum, zamanda daraldı ama şimdi ekolojik, bu Bakhtin'in görüşlerinden de kalkarak ekolojik bir dünya tasavvuru var zaten Öcalan'ın yazdıklarında filan, ama mesela özellikle bu biraz önce de senin de net olarak belirttiğin gibi tamamen yeraltı kaynaklarına, fosil yakıt kaynaklarına dayalı bir zenginliğin üzerinde kurulu pek çok stratejinin de geliştiği, özellikle mesela Irak'ta dünyanın en büyük rezervlerinden birinin bulunduğu yerin bir kısmı da işte Erbil başta olmak üzere bu Irak Kürdistan'ında oluyor. O zaman bu ekolojik şey nasıl aynı zamanda gerçekleştirilebilir diye burada bir paradoksal... Yani o soru şöyle, hani Öcalan'ın ve PKK'nin son 10 yılda 15 yılda en çok üzerinde durduğu konulardan biri de bu ekoloji, ekolojik dünya tasavvuruydu ya da ekolojik düzen tasavvuruydu. Hatta ilginç gelecek size, bu röportajlarda da var. Öcalan Devlet Heyeti'nin İmralı'daki görüşmelerde son verdiği mektupta bir şey istiyor artık, bu adımı atın diyor. 8 tane komisyon oluşturalım mecliste, bunlar bir an önce çalışmaya başlasınlar, taslaklar hazırlasınlar, yani çözüm sürecinin içini doldursunlar. Bunlardan bir tanesi ekoloji komisyonu. Öcalan'ın Türkiye'ye, devlete çözüm sürecinin ilerlemesi için önerdiği komisyonlardan biri ekoloji komisyonu. Şimdi yani bu hani çözüm sürecinde ekolojik boyutu da dikkate alalım diyor. Elbette büyük bir çelişki senin işaret ettiğin. Yani bu hani ekolojik dünya tasavvuru dediğin zaman en kritik meselenin orada yattığını biliyoruz. Evet, bir de yani bugünden yarına açık bir çözümü, tatminkar bir cevabı olmadığını da biliyoruz. Orada yatırım yapan Türkiye'den de çok sayıda şirkette gene bu fosil yakıt enerji çıkarımına, toprak altından yeni kaynaklar bulunmasına filan dayalı. Yani doğru. Belki şöyle diyebilirim ben. Bu tür hani kaynak kullanımının ya da talanının ulus devlet modelinde çok daha kolay gerçekleştiğini biliyoruz. Yani ulus devletler aracılığıyla bu tür kaynakları büyük şirketlerin, uluslararası sermayenin daha kolay kontrol ettiğini ve istediği gibi kullandığını da biliyoruz. İşte eğer bir sınırların işlevsizleştiği, bütünleşmenin, insanlar arası bütünleşmenin topraktaki engellere takılmadığı bir ortamda eğer bir tepki ortaya çıkarsa bu çok daha güçlü olacaktır. O kaynak talanına karşı. Anlatabildim mi bilmiyorum. Evet. Yani bölünmüş küçük ulus devletler halinde mücadele çok daha zor olabiliyor. Oysa şimdi hani diyelim ki dört parçada ilişkiler, Kürtlerin yaşadığı dört parçada ilişkiler bu engellere, bu sınırlara takılmazsa, mesela Kürtler sadece kendi aralarında bütünleşerek olmayacaktı zaten. yaşadıkları, şimdi yaşadıkları ülkelerin toplumlarıyla da bütünleşmeyi bir beraberinde getirecek. O zaman Türkiye ekoloji hareketiyle Irak'taki Kürtler arasındaki ekolojik duyarlılık çok daha kolay buluşabilecek. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ona da buradan bakabiliriz ancak. Bir çözüm değil ama itirazın nasıl daha güçlü çıkabileceği noktasından bakabiliriz. Evet. Şimdi bu bazı belirsizlikler olmasına rağmen de önemli gelişmeler içinde olduğumuzu da tespitiyle bitirebiliriz herhalde. Evet, yani kongrenin ertelenme ihtimaline dair bazı haberler de çıkıyor. 15 gün ertelenmesi söz konusu olabilir ama yapılmaması bu sefer pek fazla ihtimal dahilinde değil sanki. Ve bütün bölgenin de Orta Doğu'nun da geleceğinde etkili olabilecek bir kongre olduğunu Cemil Bayık da söylemiş. Evet, evet. Gerçekten öyle. Yani çok önemli bir kongre. Ve peki ki özellikle Cemil Bayık da buna çok fazla önem atfediyorlar. Önemli de gerçekten. Dediğim gibi bunun eğer gerçekleşirse, gerçekleşmese de önümüzdeki günlerde önümüzdeki programlarda üzerinde duracağız. Peki, çok teşekkürler. Özel muhabir olarak bu sefer. Tamam. Onu da aktarırım. Tamam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Haydi. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.